Horizon laat je radio leven. Met muziek en informatie voor West-Friesland. Hits, gouden ouwe, maar ook sport en andere wetenswaardigheden uit de regio. Laat je radio leven en luister naar Horizon Radio vanuit Enkhuizen op 93.2 FM.